pisała, że wzięła się za robienie drożdżówki. Tak bardzo się chce od dawna, swoja to nie sklepowa. No wiadomo. Minęła piąta. Trójkowy budzik. No ale pani Małgorzato, po tłustym czwartku te drożdżówki nie ma pani dla nas życia. Nie drożdżówki, tylko detoks. Detoks, czyli polecam burak, grejpfrut i limonkę. To wszystko zmiksować i to wspaniały detoks po tłustym czwartku. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days all flashing by. Other lonely Let me. Zaczynamy drugą godzinę naszej trójkowej pobudki w piątek 21 lutego. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym oraz Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. To 52 dzień roku, do końca pozostaje 314 dni, a do końca astronomicznej zimy 27 dni. Oczywiście czekam na Państwa wiadomości. SMS 71335. Mail dobrze Państwu znany, budzik@polskieradio.pl. Elvis z rana. 8,5 minuty po godzinie 5. Termometry wskazują 3 stopnie w Białymstoku, to wszystko oczywiście powyżej zera, 4 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, 5 w Krakowie i Kielcach, 6 w Katowicach, Łodzi, Olsztynie i w Warszawie, 7 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu i w Zielonej Górze oraz 8 stopni w Szczecinie i Bydgoszczy. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. będzie mi się kłaniać w grudniu. Miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą. Nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną. Nie chcę być tu sam. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno. A ty zostań ze mną, zostań, zostań. Zostań tu. Piotr Zioła, Piotrze, czekamy na twoją nową płytę. W tym tygodniu polecam państwu aktywności na ferie i dziś warto wskazać filmy, które wchodzą do kin. Tak więc premierowo zobaczymy dziś filmy Matthias i Maxim, Xaviera Dolana, przygodowy Zew krwi na podstawie powieści Jacka Londona w obsadzie m.in. Harrison Ford i Omar Sy, Bad Boy Patryka Wegi, francuski dramat Sibylla, a poza tym w kinach wciąż Dżentelmeni Guya Ritchiego, 365 dni i Zenek oraz Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn, 1917, Doktor Dolittle, Małe kobietki, a dla dzieci i nie tylko Gang zwierzaków. W kinach można obejrzeć także nagrodzony 4 Oscarami obraz Parasite. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Tell her everything. say szesnaście minut po godzinie 5:00 pani Ela z Opola na urlopie. To tak jak nasz budzik Piotr Łodej wróci do państwa już w poniedziałek po południu, a jako budzik we wtorkowy poranek. Pan Mariusz kończy prezentację na spotkanie z klientem. No i bardzo podoba mu się muzyka. Bardzo dziękuję panie Mariuszu. Pan Mariusz dodaje, detoks nie jest potrzebny, po prostu trzeba zaakceptować, że pączki się jadło i jeść będzie. Amen. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się król. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie podam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich. Budzikowe kalendarium. 73 lata temu w Nowym Jorku zaprezentowano aparat do fotografii błyskawicznej Polaroid. Umożliwia on natychmiastowe wywołanie zdjęcia. Właścicielem Polaroida i znaku są obecnie Polacy. 69 lat temu zmarła Katarzyna Kobro, rzeźbiarka pochodzenia niemiecko-rosyjskiego, autorka kubistycznych aktów i kompozycji przestrzennych z metalu i szkła. Zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie, bardzo przepraszam. Odeszła od pojmowania jej jako bryły. Dziś urodziny obchodzi Małgorzata Potocka, tancerka, reżyserka i choreografka. W latach 70. stworzyła zespół baletowy Naja Naja, który później zmienił nazwę na Sabat. 45 lat temu odbyła się premiera filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy. Obraz zyskał nominację do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Główne role zagrali Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn i Wojciech Przoniak. Film powstał na podstawie powieści Władysława Reymonda pod tym samym tytułem. 30 lat temu na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej temperatura osiągnęła najwyższą wartość w lutym w historii pomiarów. We Wrocławiu i w Legnicy zanotowano 19,7 stopnia, w Jeleniej Górze 19,5 stopnia, a w Zielonej Górze 19 stopni. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Promocja. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. Ja to głównie mam niepewności, wie pani? Częściej się zastanawiam niż wiem. Jak się panu z tym żyje? Ciężko. No trzeba też powiedzieć, że wojny rozpętują ci pewnie siebie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz, wokalista Paweł Pablo Paweł Sołtys. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to cały Pablo Pavo. Dodam, że w tym tygodniu w nowościach do głosowania na listę przebojów Pablo Pavo i naprawdę duży zespół i piosenka Badyle to była nasza piosenka dnia w poniedziałek. Oh why did they teach us Shakespeare when you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing, all masks and kisses from the balcony. He's deeper than that, but it's a fucking tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. All night I sat through the movie. And the plot was soaked in. And they kissed at the end. Squeeze your hand. Oh Romeo, oh Romeo, spent hours in the bathroom. Drinking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Pod adres budzik@polskieradio.pl napisał słuchacz Nikifor z Mroźnego Zdrojowiska w Beskidzie Niskim. Są z nami także pan Krzysztof Słodzi, pan Tomek. Ja zachęcam jeszcze do pisania do mnie przez pół godziny. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich i w górach śniegu. W górach umiarkowane opady. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Jutro miejscami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem, a w wyżej położonych obszarach Karpat i Sudetów śniegu. Temperatura od 4 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Walking on a dream. Czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze ten zespół Empire of the Sun i utwór Walking on a Dream? 27 minut pozostało do godziny 6. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Ważnych zrywa wiatr. Kalendarium muzyczne. 75 lat temu urodziła się Katarzyna Sobczyk. Zmarła w 2010 roku. 87 lat temu urodziła się Nina Simone. Artystka zmarła w 2003 roku w wieku 70 lat. Dziś urodziny obchodzi James Dean Bradfield, gitarzysta i wokalista zespołu Manic Street Preachers. I dziś czwarta rocznica śmierci Piotra Grudzińskiego, gitarzysty Riverside. Także dziś urodziny obchodzi Krzysztof Jary Jaryczewski, kompozytor, założyciel, lider i pierwszy wokalista oddziału zamkniętego. Później cichy hotel. obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią. Razem autokar czeka, wiosło kłamie, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusta. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Najlepsze życzenia urodzinowe dla Krzysztofa Jaryczewskiego i wszystkich dziś urodzonych. Nie może dzisiaj zabraknąć piosenki Na drogę. Moja droga. TT to nasza dzisiejsza piosenka dla kierowców. Kwadrans pozostał do godziny 6. Dzień dobry, mówimy Korneliuszowi Pacudzie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wielu piosenkarzy amerykańskich, już państwo to wiedzą choćby z piosenki George'a Straita, a właściwie piosenki Merla Haggarda, lubi pojechać do Meksyku. Po prostu wyskoczyć do Meksyku lubią chłopcy z amerykańskiego południa. Do Teksasu można jechać, przecież można wracać, ale naładowawszy swoje akumulatory miłością pięknych Meksykanek. I otóż młody Blaine Larson nie wie, co ona mówi do niego, co powiedziała i się chyba nigdy nie dowie, ale było to bardzo, bardzo miłe. No habla español. All I knew of the local lingo. That old pocket guide to Mexico wasn't much help to this out of place gringo. When I checked into my motel room, I was helped by a brown-eyed senorita. She said, bienvenido, senor, blah, blah, blah, blah. Como estás, buenos días. But I sure like the way that she said it. A little voice in my head said, boy, you won't ever forget it. They say in Spanish is the language of love. Well, I love the way that it rolled off her tongue. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. As I followed her down the hallway, I was trying my best not to stare. The angel before me was a rare beauty indeed. J-Lo had nothing on her. She winked and she smiled at me sweetly. Said, Señor, aquí está su mave. Muy guapo and something about ho-hos. And I thought, oh baby, whatever you say. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. A little voice in my head said, boy, you won't ever forget it. They say that Spanish is the language of love. Well, I love the way that it rolled off her tongue. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. Later that evening in a local cantina, a mariachi band was playing. She held me close, her body would know that my body knew what she was saying. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. A little voice in my head said, boy, you won't ever forget it. They say that Spanish is the language of love. Well, I love the way that it rolled off her tongue. I don't know what she said, but I sure like the way that she said it. But I sure like the way that she said it. I don't know what she said. Nie wiem, co powiedziała, ale kiedy przytuliła się do mnie w tańcu wieczorem w kantynie, to po prostu ciało moje odpowiedziało jej we właściwy sposób i poczuła, że przecież język hiszpański wywołuje piękne wzruszenia, jest językiem miłości. To był Blaine Larson. Zastanawiałem się, czym uzupełnić taką piękną piosenkę z pogranicza Meksyku i Teksasu. No i wpadłem na pomysł, aby przypomnieć Państwu piosenkę Bye Bye Love, słynną kompozycję wylansowaną w połowie lat 50. przez braci Everly. Ale inne wykonanie znalazłem i to jest Webb Pierce, jeden z tych kantrowców, którzy starali się dorównać rock'n'rollowcom. Bye Bye Love, żegnaj miłości. Blaine Larson też, można powiedzieć, pożegnał w ten sposób swoją ukochaną z Meksyku. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby, with someone new. She sure looks happy, and I sure am blue. She was my baby, till he stepped in. Goodbye to romance, that might have been. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby walked out on me. I to wszystko na dziś. Dziękujemy. Elżbieta Różycka, Ola Budka. Wracamy do stałego rozkładu jazdy, czyli Buzik wraca, a ja jestem z Państwem w poniedziałek o godzinie 4 w trójkowym Budziku. Do usłyszenia. Miłego dnia. Snow, spikes blown. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture. Tired of pretending. I know your torture below. But all the pleasure you bring for us, all the ever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us. Eight track. Oh yeah. A bomb. Come on now. White mosquito. To promocja. Nie widzę w tym nic złego. Oczywiście nie ma też nic złego w tym, że artyści wracają do swych dawnych muzycznych pomysłów. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał płytę zatytułowaną Gra żonie. W 2020 roku Wojciech nadal gra żonie, ale w nowym muzycznym otoczeniu i aranżacjach. Zapraszam do wysłuchania transmisji koncertu Waglewski gra żonie w najbliższą sobotę tuż po 19 w audycji Piotra Meca. Lista osobista. Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej trzeciego roku życia.